Urruña endaia kanbo edo itxasun ospatuko da orten ere gau beltza, geroztakiago ospatzen da Euskal Herrian, hori 2018-tik, urriko azken egun hau. Mena nundik heldu da ospakizun hori, susen zer ospatzen dugu, setasunak eman dizkigu, Joseba Aurkenerena Euskal Idazle eta Arakasleak. Erritu horretan usten bukaeran, herrizar horiek, animista horiek, pensatzen zuten biziri dagoen guztiak, bat dituela bizati, alde batetik kanpoko janskera, gorputza, eta beste aldetik bizi indar bat buruan zegoena. Horregatik guk euskaldunok horri deitu izan diogu gogoa. Horregatik erraten dugu gogora etorri zai, gogoan zaitugu, eta bar. Eta pentsatzen zuten, egun horretan gogoak, gogo galduak, zirenak, hori ibiltzen zirena gabian gau hortan, usten egun horretan. Eta horregatik jendea jazten zen, beste moduan, beraien artean ibiltzeko, gogo galdu hoien artean ibiltzeko. Ustak bukatu dira, badator negua, eta orduan, pentsatzen zuten, gogo hoiek, leno nola aipatu dizudan gogo hori do bizindar hori, joaten da badago bide bat lurra eta ilargia lotzen dituena, hori da hortzadarra. Eta hortik abiatzen da hiltzen garenean gure gogoa, eta erleek eramaten dute gure gogoa, bide horretatik barna. Baina batzuetan erlek ez badute gogori eramaten edo, hor badira espiritu gaiztoak, indar txarrak hor gordeta, eta harrapatzen dute gogori eta bilakatzen dute gogo galdua. Orduan, pentsatzen zuten gau horretan ustak bukatuta eta negua jabazetorrela eta iluzki zarra hiltzen ari zela, ez zeukan indarrik, indar gaiztoak zirela nagusi, eta gau horretan ateratzen zirela, eta arrisko handia zegoela. Horregatik, beraiek, herritarrak, jazten ziren olako arropaz, egiten zituzten argia, gatza botatzen zuten bideetan eta etxeateetan, nolabait arrisku horiek apaltzeko. Eta hori da gau horretan egiten dena. Indar gaiztoen apaltzea nolabait bilatzen da. Jamezala Urruñan ere ospatuko da, aurten lehen aldiko, erriko hainbat elkarte bildu dira justuki egitaragua osatzeko, hauen artean Bertioli elkarteko Gerard Urrutia entzuten dugu. Ikusiz, prezeski beste errietan ere berpisten zela olako ohitura zaharra. Eta gu jadanik Urruñan badu ez dakitzen bat urte, irulau bospasei ere ganezake urte, Euskal mitologiarei buruz egin ditugula ekintza batzuk, eta ordan pixka bat lotura bada horrekin guzti, eta pentsatu dugu zergatik ez aurten egin gau beltza. Ordan sekatu dugu zertzen, nola zen, nondik heldu zen eta guzti, eta Urruñako beste elkarteri galdetu dugu Jan Presiden olako proiektu bat eramateko. Eta bilabete lehenago, Oiana Zamponi ibilira eskoletan, Urruñako bost eskoletan, eta berak kondatu du euskal mitologia eta partikulazki kondatu du gau beltza zertzen aurrei. Zazpeket erditan, hasiko da desfilea. Biriko gira Urruñako karriketan, amets beltza horiek gastuak aurrek paper batean idatziak izango dituzten. Simbolikoki suan botako ditugu, erretzeko, airatu dezaten zeru aldera, amets txar horiek. Eta zuek, zer espazten duzu. Gau beltza.